na walikuwa watu kabla ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika dalal, walikuwa katika upotovu wa hali ya juu sana. Aya hii na zingine zinaonyesha kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja kutoa umma katika hali mbaya na kuleta umma katika hali nzuri, na akauacha umma katika hali iliyokuwa nzuri, kama alivyoeleza mwenyewe katika hadithi ya Ibad misari ya katika Sunan Ibn Majah, sema taraktukum ala al-mahajjati al-baydaa, nimekuacheni katika njia nyeupe, lailuha ka nahariha, usiku wake unavong'ara ni kama mchana, la yazigu anha illa hali, hawezi kupotea katika njia hiyo ila aliangamia. Ikiwa kama Uislamu ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, hakuna miongoni mwetu aliyeandika maombi juu ya neema hii apate, lakini Allah kwa khiari yake ametuchagua sisi kuwa ni katika Waislamu kama ambavyo imekuja katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza habari ya Nabiullahi Ibrahim na Yaqub, waliwaambia watoto wao, inna Allaha astafa lakum ad-dina, hakika Allah amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi muhakikishe kwamba mtabaki katika dini hiyo na mtadumu katika dini hiyo mpaka mwisho wa maisha yenu, msipoteze dini hii kwa chochote, kwa sababu hakuna chenye thamani katika dini. Yale ambayo nitapenda kuyazungumza leo katika nasaha zangu kwenu ni umuhimu wa kuifahamu dini. Tafakuhu fi dini ni jambo la lazima kwa Muislamu, na hakuna heri kwa Muislamu pasina kuifahamu dini. Kama mtu atakuwa na ukoo mtukufu kama wa mtume au zaidi, lakini pia akawa ametunukiwa mali kama Karuni au zaidi, akawa na madaraka makubwa kama Firauni au zaidi, lakini akawa hajui dini, la khaira fihi, hakuna khairi kwa mtu huyu. Imesifu hadithi katika Bukhari na Muslim iliyosimuliwa na Muawiya radhiallahu anhu, asema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi basi humpa ufahamu wa dini. Na fiqhi katika dini, yani utambuzi wa dini, ni jambo la msingi sana, kwa sababu kama mtu hatakuwa na ufahamu wa dini pia hawezi kujua thamani ya dini, na yaweza ikachezewa na akaipoteza pasina kujua, kwa sababu haina thamani kwake. Na hivyo utaona walikuwa watu wanapoingia kwa katika Uislamu walikuwa wanaisoma dini, kama ilivyokuja katika maelezo katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, akieleza kwamba ilikuwa mtu akisilimu, mtume anawaambia masahaba zake, faqihu akhakum fi dini wa alimuhu alquran, fundisheni ndugu yenu fikhi katika dini, na pia vile vile mumfundishe kusoma Qur'an. Walikuwa watu wakisilimu wanasomeshwa dini, na wao wanatenga muda wa kusoma dini, kwa sababu dini hii pasina kuisoma huwezi kuijua. Na ilipokuwa tumeishi sisi katika jamii isiyokuwa na utambuzi wa dini, basi kila shari utakuta jamii ya Kiislamu inahusika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ya uchache wa ufahamu wa dini. na wanasema ahli alilmi siku hii katika nini imegawanyika katika sehemu mbili. Kwanza ni siku hii katika aqida wa usuli din, hal masala ya aqida, mtu aifahamu itikadi yake, ambayo misingi ya aqida ni misingi ya imani. Na sehemu ya pili ni fikhi katika furuu, katika masaili ya fikhia, mambo ya ibada, kuweza kujua ibada zako unazifanya namna gani. Na hii ni katika misingi iliyopatikana asili yake katika arkanu Uislamu, katika nguzo za Uislamu. Muislamu atakapokuwa itikadi yake imetangamana vizuri, basi moyo wake utakuwa mwepesi kupokea kila kheri. Lakini kama muislamu hatoitilia maanani itikadi yake na akaona ni sehemu isiyokuwa ya msingi katika maisha yake, basi ni vigumu sana kuipokea kheri itakapomfikia, hata kama atakuwa ana kiwango kikubwa sana katika mambo ya fikhi, katika furuu. Ni kama akida yake itakuwa sio salimu, na pia vile vile si mtu mwenye kuifuatilia dini yake katika mlango huo, mabadiliko kwa mtu huyo yatakuwa ni machache sana, kwa sababu jambo linaloweza kutengeneza moyo wa mtu ni maarifa ya Allah subhanahu wa ta'ala yakawa mazuri katika moyo wa mtu huyo. Utaona katika hadithi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akizungumza baadhi ya ibara, anatanguliza masala ya imani. Mathalan, mtume anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, mwenye kumwamini Allah na mwenye kuamini siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, amkirimu mgeni wake. Kumkirimu mgeni ni tabia nzuri tu ya ikramu, lakini kwa nini imetanguliziwa masala ya kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho? Jambo hili likifika kwa muumini ni jepesi sana, hawezi muumini huyu kuangalia mfuko wake utakuwa umepungua kwa kiasi gani, chakula chake nyumbani kitapungua kwa kiasi gani, shughuli zake zitasimama kwa kiasi gani, kwa sababu anajua jambo limetanguliziwa imani, si jambo dogo, na wengi wanafeli katika jambo hili. Kwa hiyo moyo wa mtu unapokuwa umetangamana vizuri katika aqida, basi unapelekea mtu huyu kuwa mwepesi kuipokea kheri pale itakapomjia. Na kama mtu atakuwa amesimama vizuri katika aqida, pia akawa na mapungufu katika fikhi, katika masala ya furuu, pia aweza kuingia katika madhara wakati wote. Mtu huyu midamu itikadi yake ni nzuri, ni rahisi kurejea kwa Allah na kumwomba msamaha. Lakini pia yawezekana mtu akawa hivyo na akawa mgumu pia kurejea, kwa sababu hajui kama akakosea. Natoa mfano mmoja katika maelezo haya. Ameeleza Imamu al-Bukhari, Imamu Muslim katika sahihi yake, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, kisa cha watu waliozungumza wakiwa watoto wadogo, Isa ibn Maryam, na kisha akamweleza mtu wa pili ambaye ni Jureyj. Kisa hiki mashuhuri kidogo, kinafahamika kwa wengi, lakini sehemu ninayokusudia mimi katika kisa hiki cha Jureyj au kipengele hiki ni pale huyu bwana Jureyj alipojitenga na ndugu zake Bani Israila na akaenda kukaa nje ya mji kwa lengo la kufanya ibada zake, na kweli akadumu katika ibada zake. Lakini alipomjia mama yake akiwa ana shida na yeye, akamwita ya Jureyj. Jureyj amesikia sauti ya mama yake, lakini hakukubali kuacha ibada zake, akasema ya rabbi ummi wa salati, ee Rabbi, huyo anayeniita ni mamangu hii ni ibada yangu ya swala. Waqbala ala salati, tendelea na ibada yake ya swala, kumsikiliza mama yake. Mama atasubiri jamaa hakutoka. Siku ya pili mama akaja tena, akaita jamaa, akajibu hivyo hivyo, ya rabbi ummi wa salati. Mama atasubiri jamaa hakutoka, kaendelea na ibada zake, akarudi nyumbani. Siku ya tatu mama akaja tena, akaita tena ya Jureyji. Jureyji atamsikia, asema ya rabbi ummi wa salati, kaendelea na ibada zake. Mama akakasirika, akasema Allahumma la tumithu, Allah nakuomba usimfishe huyu bwana mpaka onekane katika sura za watu wachafu. Basi mama akarudi zake nyumbani. Iporudi nyumbani, wakakaa Bani Israili wakimzungumza Jureyji na kumsifu kunako ibada zake. Akatokea malaya mmoja hodari na anasifika kwa uzuri, akawaahidi Bani Israili kwamba mimi naweza kwenda kumfitini. Kisha yule mama akajitengeneza vizuri, akaenda kwa Jureyji. Lakini kwa sababu Jureyji ali moyo wake ulikuwa umesimama sawasawa, yule mama hakuweza kumtoa kwa vile vishawishi vyake vya mapenzi. Alijizungusha pale, akamsemesha na jamaa lemi alisafu tuileini, hakumgeukia. Kini alipoona zoezi lake halikufanikiwa, mara akamwona jamaa mchunga mbuzi ambaye yuko katika maeneo yale, akaenda akamchezea mchunga mbuzi. Mchunga mbuzi hana mchezo yeye hajui Allah wala hajui siku ya mwisho, kiingia 18 yanaingia 19. Yule mchunga mbuzi akamwingilia yule mwanamke, akapata mimba. Ilipozaa akasema huyu mtoto wa Jureyji, mtoto wa mchunga mbuzi, asema mtoto wa Jureyji. Bani Israili wakakasirika, wakaondoka kundi mjini, wakaenda wakavunja lile banda pasina kumsemesha yule bwana, wakampiga, wanamtukana mzinifu. Haelewi tatizo ni nini. Watu wamefika wamevunja kibanda chake, na yeye mwenyewe wanampiga na wanampa sifa mbaya kwamba ni mtu mchafu mzinifu. Alipowauliza akamwambia, wewe umezinga huyu malaya, kamzalisha mtoto huyo hapa. Kawaambia, mtoto huyo yuko wapi? Mtoto huyo hapa, nileteni mtoto, naombeni mniache niswali. Mtoto mchanga ndo kazaliwa, anawaambia naombeni mniache niswali. Kaswali rakaa zake pale, akamuomba Allah. Huyu ni mtu mwenye akida salimu, anajua nani wa kumpelekea mashtaka yake na nani atakayeweza kumtatulia tatizo lake. Baada ya swala akamchoma yule mtoto kidole chake kwenye tumbo, kisha akamsemesha yule mtoto, baba yako nani? Mtoto akasema, baba yangu ni fulani mchunga mbuzi. Si mnaelewa vizuri? Unaweza kumsemesha mtoto, mtoto mchanga? Kama ukifumaniwa leo ukaambiwa hiyo kesi ya kwako, kesi ya Jureyji ikihamia kwako, waweza kumsemesha mtoto? Au utajua wapi ukimbilie? Lakini kwa sababu ni mtu ambaye akida yake iko salama na anajua nani anayeweza kumtetea na nani anaweza kulitatua tatizo lake, alikimbilia kwenye swala, mahala ambapo watu wengi wanaingia leo na hawapajui. Watu wengi wanaswali kwa sababu tangu wamezaliwa wanapelekwa msikitini na baba zao wanaswali, na bali mtu hana haja ya kuweza kujua vitu gani vinaharibu swala wala vitu gani vinatengeneza swala. Nasema tu Allah mwenyewe atajua namna ya kunihukumu, kwa sababu juhudi yangu katika swala anaiona. Sikosi jamaa kuanzia subuhi mpaka isha, hata kama sijui, Allah atanilipa tu. Haya ni maneno ya kujilewaza watu wengi wako nayo. Sasa swala ndio hiyo, watakiwa urejee kwa Allah, umweleze tatizo lako akutatulie, na wewe huijui. Kwa hiyo Jureyji alimuomba Allah na Allah akamwafikisha akamsemesha ile mtoto na mtoto akatatua mzozo uliokuwepo, na watu wakamtaka radhi na wakahitaji kumjengea nyumba yake kwa dhahabu, akawakatalia akawaambia hapana, jengeni vile vile kwa udongo mlivyoikuta. Lakini miaka aliyokuwa nayo Jureji mapungufu, hakuijua haki ya mzazi wake. Ni kusomeana vizuri, haki ya Allah aliijua, lakini haki ya mzazi wake hakuijua. Lakini kujua kwake haki ya Allah na kukaa kwake kwenye ibada na kuwa ni mja mwema ambaye Allah akamwafikisha mpaka kuweza kumsemesha mtoto mchanga ambaye yeye alikuwa ametupiwa jarima kubwa ya kwamba ndio baba yake, haikuwa sababu ya kutojibiwa dua ya mama yake. Tunasifana vizuri, ibada zake na ukaribu wake kwa Allah haikuwa sababu ya kutojibiwa dua ya mama yake. Na wanasema ahlul ilmi, lau mama yake angelimwombea afia kwenye zinaa, pia ile mwanamke angefanikiwa, angezini naye na angeondokea huko. Kwa kama mtu atasoma na asijue haki ya Allah iko wapi, au haki ya mzazi wake iko wapi, au haki ya nafsi yake iko wapi, pia huyu bado hajawa fakihi katika dini, yani bado hajawa na fikihi katika dini yake. Kwa sababu moja katika faida za fikihi ni kukufanya wewe uweze kujua mafungamano baina yako na Mola wako na vipi utamwabudu, lakini pia uweze kujua mafungamano baina yako na nafsi yako, nafsi yako ina haki gani kwako, na pia baina yako na wale wanaokuzunguka katika jamii yako, jambo ambalo watu wengi lina mapungufu kwao. Ilipokuwa kwamba wengi katika Waislamu wanaufuata Uislamu na wanaupenda Uislamu, lakini hawana muda wa kusoma Uislamu, itakuwa ni vigumu sana kufanikiwa, kwa sababu imesifi katika hadithi kama ilivyokuja katika Musnad ya Imam Ahmad, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema khatwa lana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khatwan biyadi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alichorea mstari kwa mkono wake. Thumma qala, kisha Mtume akasema hadha sabilullahi mustaqima, hii ndiyo njia ya Allah iliyonyoka. Masahaba wameona, wanashuhudia kwamba njia ya Allah ni moja na njia ya Allah imenyoka. Asema Ibn Mas'ud kwamba thumma qatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akachora mistari mingine kushotoni mwa njia ile na kuliani. Mistari ile imetoka katika ile njia moja. Sahaba wameiona mistari hiyo mingi, sio mmoja wala sio miwili, khututan, mistari mingi. Mtume akasema wa anna hadhihi subul, hizi ni njia, laisa minha sabilu, hakuna yote kati ya njia hizi, illa alayhi shaitanu yad'u ilayhi, isipokuwa katika njia hiyo kuna shaitani anawalingania watu kupita katika njia hiyo. Thumma qaraa, kisha Mtume akawasomea aya katika surat al-An'am. Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala msizifuate njia za pembeni. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo zitakutoeni kunako njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, ndio usia na ukupeni Allah mpate kufikia daraja ya takwa. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amechora mstari mmoja na akasema hii ndio njia ya Allah iliyonyoka, maki ndio njia aliyopita yeye akawapitisha masahaba zake, ni njia imenyooka, haina kona, iko wazi, inang'aa msiku wake kama mchana. Halafu akachora mistari mingine, mistari ile inatoka katika njia ile moja, lakini imekwenda kulia na mingine imekwenda kushoto. maana yake ni kwamba njia ya mtume ni Uislamu, na Uislamu huo ni Uislamu sahihi. Halafu hizi njia zingine zimetoka katika njia hii, maana kuna zenyewe ziko na asili ya Uislamu. Swali linakuja, usipoifahamu dini unawezaje kuzipambanua njia hizi ili upite ufike salama kwa Allah? Naeleza vizuri, usipokuwa na ufahamu wa dini wawezaje ukafasalimika wewe na hizi njia zingine? Maana zote ni njia, hii ya mtume ni njia na hizi za pembeni ni njia, na mtume ameziita njia za pembeni. Kwanza zimechora nyingi na zaonekana ni fupi, lakini hii moja ilikuwa ndefu, ambayo imepelekea kuenea kwa hizi njia zingine kuliani na kushotoni. Zimechorwa njia nyingi kutoka kwenye njia moja, na hii njia mtume asema ndiyo njia yake na ndiyo njia ya Allah na ndiyo njia iliyonyoka. Na sisi njia zingine, kila njia moja iko na sheitani, na huyo sheitani anawalingania watu kutoka katika njia hii wapite katika njia yake. Swali linakuja kwako wewe ndugu yangu Muislamu ambaye hauna nafasi, yani kazi zako ni nyingi, shughuli zako ni nyingi, majukumu yako ni makubwa, maanake umeegemezewa mizigo mikubwa ya masuhulia, ya majukumu ya kifamilia, ya kijamii, walillahi alhamdu kutokana na nafasi yako. Swali linakuja, wewe ni njia gani utaipita kati ya njia hizi zimekuja mbele yako? Hapa ndipo palipofikia hatua baadhi ya watu wakasema, mimi bwana mradi nina swali na ninafunga, hayo mengine namwachia Allah. Mnaelewa kile changu? Inawezekana nitoke kijijini mkao wengine amuelewe. Namwachia Allah. Haiwezekani huyu shekhe anasema qala Allah qala Rasul. Lau yasema qala Allah, sasa umsikilize nani umwache nani? Mimi nasema wote hawa ni kitu kimoja, na hakuna haja kwamba mimi niwe upande fulani. Kwa hivyo watu kutokamana na hizi njia na hawa mashaitani wanaolingania, na wao hawana ufahamu katika dini, kwa sababu tu kwamba hawana muda wa kusoma dini, wamezidi kuchanganyikiwa na balaa limekuwa kubwa zaidi na shari zimeenea zaidi. Lakini leo patakuwa na ufahamu wa dini, kila atakayekaa mbele yako waweza kujua anaelekea wapi katika mazungumzo yake. Yawezekana usiwezi kujibizana naye kwamba ametoa hoja ukaijibu, lakini kwa sababu waijua manhaji, njia ni hii, sema hapana, kweli hata kama njia hii ya kwako iko na lami, lakini hii lami inakwenda Segerea, mimi nakwenda Muhimbili. Sielewa vizuri, kwa hiyo siwezi kupita. Kwani shekhe maneno yako kama anataka kuingia kwenye kichwa changu, lakini mbona hili liko kinyume? Kwa sababu una ufahamu katika dini yako. Kwa hiyo mtu anayetakiwa kheri na Allah hupewa ufahamu wa dini, ataijua dini yake. Kwa hiyo hata akaja mtu akamwambia, mathalani hapa juzi, sijui huku kwenu, kule kwetu palitokea baadhi ya mashehe wakasema ni kweli demokrasia ni haramu, ni kweli demokrasia ni ukafiri. Hili halina shaka, Waislamu wote tunajua, hata wale wanasema hawajui wanajua, kwa sababu liko wazi. Lakini nguruwe wakiingia kwenye shamba, huwezi ukawachia shamba ukakimbia. Si kama ibara mtakuwa mnaielewa. Nguruwe wakiingia kwenye shamba, usiwachie shamba. Kwa hiyo fanya juhudi ya kuhakikisha kwamba, sababu wewe ndio mwenye shamba, utalimiliki shamba lile. Aliposema haya maneno, kwa sababu akisema shekhe, watu wengi hawawezi kumuuliza, na sisi tukahoji kwamba nguruwe wameingia kwenye shamba lipi? Sema nguruwe ndiyo demokrasia, shamba ndo wa Tanzania. Sasa kama shamba ndo wa Tanzania na nguruwe ni wa demokrasia, wasema tusimwachie shamba nguruwe, wamaanisha nini? Sasa tugombee na sisi, tugombee huko kwa kwenye nguruwe. Sasa tukauliza, tukigombea pamoja na nguruwe, nguruwe watakapokaa, sisi tutaitwa mbuzi au tutaitwa nguruwe? Tutasema kikao cha nguruwe kile, waliokaa wote watakuwa kina nani? Mbuzi. Watakuwa mbuzi? Nguruwe. Kwa hiyo mkubali kuitwa nguruwe kwa sababu ya madaraka ya nchi. Kasema sawa, na kweli watu wakatumia ndio hoja au ni haya yamesoma. Yaani ndio ilikuwa hoja ya watu kuingia, na watu wakakorofishwa, wakaharibu mambo, wakaharibikiwa na mambo yao, lakini ilikuwa kwa sababu ya dalili hii. Sasa kama wewe utakuwa na ufahamu wa dini, hivi kwako hii itakuwa ni dalili? Na? Lakini hii ilikuwa dalili ni juzi tu hapo. Na ikawa watu ukiwaambia tu basi wanakupa hii hapa dalili. Sababu ya kutokuwa na ufahamu wa dini. Kwa mtu anayetakiwa kheri na Allah, Allah anampa fahamu ya dini, anakuwa anaijua dini yake, akida yake itakuwa salama, na atayajua ni yapi yanayokuja haribu akida yake. Imani yangu mimi inasimama hapa, na kama imani yangu inasimama hapa, kila kitakachokuja kitu kuniharibia imani yangu, sitakuwa tayari kukipokea kitu hicho, kwa sababu ni mtu mwenye ufahamu. Na ikiwa ni katika ibada zake pia vile vile hawezi kuharibikiwa, sababu ana ufahamu katika ibada yake. Ni kweli siwezi kusalisha, lakini swala yangu naijua. Kwa nini huwezi kusalisha? Na dharura zangu mwenyewe tu, kuradi yangu naijua mimi tu, huwezi kunisikiliza wewe, ila swala yangu najua, hapa nimekosea rukuu, hapa nimepatia. Kwa mtu ana ufahamu wa dini, na ongezeko la kutofahamu dini ni kubwa. Bahati mbaya zaidi, kuna watu waweza wakasema wanafahamu dini, kumbe hawafahamu dini. Na mtu kama ataisoma dini, lakini si kwa lengo la dini, hawezi kuifahamu dini. Asoma dini, lakini sio kwa lengo la dini, hawezi kuifahamu dini. Na hawezi kuwa ni mchango wa kuwafanya watu wafahamu dini, na wala hawezi kuingia katika ile aya aliyoizungumza Allah ya kuwataka watu watoke katika tauba, watu watoke waende wakasome dini, warudi kwao wakafundishe dini, hawezi kuingia. Makana almu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi dini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Hawezi kuingia katika aya hii kwa sababu yeye amekwenda kusoma dini, sio kwa lengo la dini, kama alivyosema sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud katika athari iliyopokelewa na Imam Adh-Dharimi katika Sunan. Sema Abdullah ibn Mas'ud, kaifa antum idha labtakum fitna, mtakuwa na hali gani kipindi takapokupaini fitna? Yahrumu fiha al-kabiru, mzee azekea kwenye fitna. Wa yarbu fiha al-saghiru, na mtoto anakulia kwenye fitna. Wayatakhidhuha an-nasu sunna, alafu fitna watu wataifanya kuwa ndio sunna. Faidha ghuyirat, itapobadilishwa fitna ile, wakaja watu wakawatambulisha watu, jamani hiyo sio sunna, ni fitna. Qila ghuyirat sunna, watu watasema sunna imebadilishwa. Wamekuja watu sasa hivi wamejitokeza wanapinga sunna, bwana hawakubali sunna. Kiuliza sunna gani waweza fitna? Yaani watu wamezaliwa kwenye fitna, na watu wamekulia kwenye fitna, na fitna imepewa jina la sunna. Chukua mfano kwamba ndio wewe baba yako, tangu unazaliwa babu yako alikuwa ndio mwenyekiti au balozi, wakati ule balozi wa nyumba kumi. Ikaja baba yako akawa ndio mwenyekiti, tangu umezaliwa mpaka unakuwa, nyumbani kwenu panazungumzwa siasa, demokrasia, na imamu wenu anajua na anahamasisha. Wakija watu wakakwambia sio sunna, utakubali? Ha? Huwezi kukubali. Kwa mawale waliozaliwa kwenye matwarika, ukaenda wakawambia hayo ya kwenu sio sunna, watakukubalia? Hawakukubalii. wale walozaliwa na wakazekea kwenye maulidi ukenda ukawaambia sio sunna, watakukubalia? Hawakubalii, kwa sababu wamezaliwa humo na wamekulia humo, na kile kitu kishapewa sura ya dini, kwamba hiyo ndio dini. Akijaribu kubadilisha tusimkubali, wala hufundishi kwamba kuna hoja katika dini unatakiwa uzijue ili uweze kuitetea dini yako. Wakamuuliza watu Abdullah bin Mas'udi, wa madha dhaka ya Abu Abdurrahman, itakuwa ni kipindi gani hicho Abu Abdurrahman? Akawaambia idha qallat ulamaukum, ni kipindi wanawachuoni watakapokuwa wachache, wa kathratu juhalaukum, alafu wajinga wakawa wengi, wasomi wa dini wakapotea wakafa na elimu zao, alafu wajinga wakawa wengi miongoni mwao, akawa ndio wasimamizi wa hiyo dini. Kisha akasema kathratu umaraukum, maamiri wakawa wengi, wa qallat umanaukum, waaminifu katika hao maamiri wakawa ni wachache mno, wa kathrat qurraukum, wasomi wakawa wengi, wa qallat fuqahaukum, mafaqihi wa dini wakawa wachache, walitumikat dunya bi'amali al-akhirah, watu wakaitafuta dunia kwa matendo ya akhirah, wa tufuqiha li ghairi ad-din, na watu wakasoma sio kwa lengo la dini, wasoma elimu ya dini lakini sio kwa lengo la dini. Hivi zama wenyewe wazionaje? Ndio zenyewe au sio? Maneno ya Ibn Mas'ud imepita miaka 1000 na ziada, sisi ndio tunaishi nayo leo. Ni maneno yanatabiki kwa maisha yetu ya leo, yako sawa sawa. Watu wamesoma dini lakini sio kwa lengo la dini. Kwa mtu ambaye amesoma dini ambaye sio kwa lengo la dini, ikimjia dunia aliyosoma kwa lengo lake ataacha, na hawezi kuacha, atasimama na atatetea kwa nguvu zote, na aya nyingi atasoma na hadithi nyingi atazileta na mifano mingi ataleta mpaka ya kiakili, lakini atakayeweza kupambana naye na kumbainisha kwamba haya anayosema si sawa, anatakiwa awe mtu gani? Na awe mtu mwenye ufahamu wa dini. Tusameana vizuri. Kwa kama hautakuwa na ufahamu wa dini, ukikaa kwa mtu huyu kumsikiliza, huwezi kutoka, huwezi kuchomoka, huwezi kutoka kabisa, kwa sababu hautakuwa na hoja za kujibu. Atakuletea shubuhati nyingi sana, hautaweza kusalimika nazo, kwa utaingia katika hatari. Na haya ndiyo madhara ambayo yametukumba sehemu kubwa wa Uislamu, ukizingatia katika miji yetu wafahamu wa dini ni wachache, na wenye kuisomesha dini ni wachache, lakini pia wenye kusoma dini ni wachache, na juhudi za kuieneza hiyo dini pia ni chache. Salama itatoka wapi? Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa Muislamu atenge muda wa kuisoma dini yake, hata kama ana kazi nyingi namna gani, lakini ajitahidi atenge muda wake wa kuisoma dini. Dini yake ina thamani kubwa sana, hakuna chenye thamani kikafikia dini yake. Na hii dini huwezi kubakia salama bila kuijua. Jua ile misingi ya dini yako, kwamba hapa ninaabudu na nikiabudu hapa iko hivi, na ikija hili liko nje ya dini, naelewa kwamba hili liko nje ya dini. Lakini kama hautakuwa na elimu yoyote katika dini yako na ukakubali kuendelea kubakia hivyo, basi utakuwa na dhima kubwa sana, na huwezi kusalimika na wale wapotoshaji ambao Mtume amewaita kwa mashaitani. Sasa si lazima aje shaitani subiani, aweza kaja shaitani wa kibinadamu, lakini ndio wewe umemkubali na fitna itakuvaa, huwezi kusalimika. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alipokuja kuifundisha dini, alifundisha dini ambayo imebeba akida na sheria, na Mtume akawalea watu wakajifunza tabia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikawa tabia zao ni tabia zinawavutia watu kuingia katika dini na kubakia kwenye dini. Katika sehemu hii ni sehemu ambayo wengi wamegafilika nayo pia, walilahi alhamdu, weza kuta watu wengi tunaswali na kusoma, lakini juhudi zetu katika kutengeneza tabia zetu imekuwa ni ndogo. Yani akhlaqi hazifanani na ibada zetu, kwa athari ya zile ibada kwetu inakuwa ni ndogo. Ima yawezekana kwa sababu tumekosa malezi au tuajilea wenyewe, tutabadilika kidogo kidogo, yaweza kwa sababu pia. Mara nyingi waweza kukuta Muislamu anasoma dini, anaswali vizuri, lakini ukimwangalia katika muamala wake na Waislamu wenzake sio mzuri. Huyu ni mtu ambaye amekhalif katika upande wa tabia, upande ambao una athari kubwa sana katika da'wa, na hii inapelekea pia baadhi ya watu kuitia dosari da'wa hii na kuona kwamba kwa sura ya Uislamu wenyewe kwamba Uislamu sio dini nzuri. Si leo Uislamu unafahamika kwamba ndio dini ya umwagaji wa damu. Ni kwa nini? Kwa sababu wale wanaoyafanya haya wamejipamba na sura ya dini, kuonekana kwamba dini hii ndiyo dini chafu na ndiyo dini ambayo inahatarisha maisha ya watu, kitu ambacho ni kinyume na ilivyokuwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia kama watu wamesalimika katika upande huo wa kikhawariji, katika upande huo huo pia wa sunna, waweza kuwakuta watu walillahi alhamdu wajipamba na sifa nzuri kwamba wao ni watu wapata manhaji sahihi, lakini ni amala yao na akhlaqi zao sizo. Pia hizo zikapelekea baadhi ya watu wasiingie kwenye kupata manhaji sahihi kwa sababu ya watu wale. Yote haya ni mambo tutakasisi lazima tuyafuatilie kwa kina, na kila mmoja ajirekebishe. Wao usije kuwa ndo sababu ya kuitia dosari hii dini ya Allah iliyotakasika na dini iliyokuwa katika mfumo mzuri, wewe ukawa sababu. Kuna baadhi ya vijana wa mtaani unapowapa nasaha katika maasi yao, tukawaambia vijana, tabia za kuangalia picha za matusi ya sifai, mambo haya madisko haramu, tenda motoni. Vijana wa Kiislamu wakambia, ah shekhe bwana, afadhali hata sisi bwana. Shekhe mwenyewe yule mkubwa unayemjua wewe tuko naye ha? Alafu anza kutajia tuhuma za mashekhe. Shekhe fulani alifumaniwa, shekhe fulani alikutwa na mwanamke mahala fulani, shekhe fulani alikuwa anamsomea mwanamke akaondoka naye eh? Au je hamjasikia? Sasa mfano huyu kijana kiwa ndio kigezo kwamba asiende kwenye dini kwa mfano mbaya wa huyu, japo sio hoja kwa Allah, kwa Allah sio hoja, lakini yeye kwake ameona kuwa ni sehemu ya hoja anaweza kuitumia. Kwa hiyo inawezekana wewe ambaye hutaki kubadilisha tabia zako ukawa sababu ya kuwazuia wale waovu kurudi katika dini. Kama watu wamekubali kuingia katika dini na wametambua kwamba hii ndio dini sahihi, basi wajipambe na sifa hizi za dini. Ndugu zanguni, katika hadithi nitangulia kuisoma, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, manake dini yetu imeenea katika pande zote. Na wewe ukiwa ni mtu umejipamba katika sifa nzuri ya dini, basi wewe pia unaweza kuwa ndio dawa ya kuwalingania watu kurudi kwenye dini. Kwa hiyo tujipambeni na Uislamu mapambo ya kiukamilifu, pamoja na kutilia umuhimu upande wa akida, kutengeneza itikadi zetu, mafungamano mazuri ya kiimani baina yetu na Allah tabaraka wa taala. Tusisahau katika upande wa ikhlaqi, kutengeneza tabia. Tabia zinahitaji matengenezo, na hii ni sehemu katika miamalati yetu baina yetu sisi na jamaa zetu, baina yetu sisi na familia zetu. Angalia mfano Allah tabaraka wa taala aeleza katika Qur'an, ya ayuha nabiyu idha tulaqatum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul idda, habari za talaka, kwamba mtu akimpa mkewe talaka basi amwache mwanamke katika tohara. lakini pia maelekezo ya kumwacha mwanamke, kimwacha mwanamke basi usimfukuze nyumbani, na wale mwenyewe asitoke mle kwenye nyumba aliyokuwa anakaa. Sasa wewe ndugu yangu, panga chumba kimoja hapa mjini, umegombana na mke wako na mwezi, hamna maelewano katika nyumba, halafu siku umekusudia leo ukampe talaka, akwambia ndo nimeanza kutumia mzunguko wangu wa mwezi, na yeye anatumia mzunguko wake kwa siku saba, wasemaje? Hiyo sheria Allah utaifuata hapo? Wasema hii ni dharura, au sio? Hii ni dharura, chukua vyombo vyako uende kwenu. Mimi na chumba kimoja hapa, hakuna sehemu ya kukaa Ida. Ida ikakalia kwenu. Sasa tukakuuliza wewe, utaratibu wa kumwacha mwanamke hivi umeutoa wapi? Anasema dharura, mimi naishi Dar es Salaam, vyumba ghali, na chumba kimoja tu, nitalala wapi? Na Allah ametuambia tukitaka kuwaacha tuangalie tunalala wapi, au tusiwatoe mwenye majumba hivi. Kwa hiyo unaona pia mihamala ya mafungamano ya hata ya kindoa ni migumu sana. Kwa hiyo wewe ukaambiwa habari ya kesi imeletewa ya mtu ambaye wewe humtarajii kwamba huyu aweza kufanya tukio hili, kwa sababu anakaa darasani, anapenda sunna, sikiliza durusi, lakini vipi basi mtu huyu apate tukio kama hili? Haya yote ni matatizo ya maharibiko ya tabia, lakini pia vile vile yaweza kuwa anayefanya tukio hilo ndio mwalimu wako. Sasa unasemaje? Sasa ndio mashehe bwana, utampa aya gani? Aya zote yeye anazijua. Labda kuna dua za kufanyia istighfari ambazo mashehe zawaruhusu wao wafanye maasi, alafu watakuwa wanasoma zile dua. Sasa matendo kama haya pia yapelekea wale vijana wanaosoma kwa hao mashehe wale tabia kama hizo. Na hata mwanamke akimuuliza, kwani ajabu, mbona shehe alifanya hivi kwa mke wake wa kwanza, wewe ukumbuki? Ni kweli bwana, labda ndio dini inafundisha hivyo. Kwa hiyo jamii ya Kiislamu ilipojiweka mbali na kujua Uislamu, kumekuwa na matukio mengi mabaya, matukio mengi machafu. Na pia ukizingatia na hali ya ulimwengu ilivyo na imani zilivyokuwa dhaifu, basi mambo yalikuharibika zaidi. Kwa jambo ambalo mimi napenda kulisisitiza kwenu ni kuwa na umuhimu wa kusoma dini, lakini dini hii sio kujaza vitabu nyumbani. Kama itakuwa wasoma pasina kufanyia kazi unayosoma, huna faida wewe. Unayosoma mengine, unayotenda mengine, wewe hautakuwa na faida. Kijana walillahi alhamdu, Allah kamjalia kuwa na ilmu ya dini, anajua dini, maanake anajua mambo ya akida vizuri, anajua mambo ya fikihi vizuri. Lakini siku watu wakimkorofisha msikitini, anaweza kaona wale wote kama watoto wake, au sio? Hamjasikia hili jambo? Yaani shekhe akasimama akawapokea waumini kama vile anapokea watoto wake wa nyumbani, mpaka akasahau kama yuko msikitini. Haya, baadaye ukimuuliza, wewe ndugu yetu, hii manhaji umetoa wapi? Umegombana na mtu mtaani, unamleta kwenye mimbari kutafuta nini? Mpaka wageni wanakuja kuswali Ijumaa wajiulize, hii kutuba ya leo, huu mradi kulifanyika ugomvi asubuhi, kumbe shekhe kagombana na muumini mmoja kule mtaani, sasa ugomvi kauleta msikitini. Kutuba yote mwanzo mpaka mwisho yamzungumza mtu mmoja tu, na bahati mbaya wengine ukiatoa mpaka wakawataja na majina, ama akaleta ishara ikabaki wao malizie jina lake. Ishara zote zinakuja, iko hivi, iko hivi, anafanya hivi, anatabia hivi. Hiyo kutuba ya leo vipi? Hivi ndio ilikuwa mimbari ya Mtume? Kwa hiyo unakuja kukuta sasa huyo aliyepewa mimbari hazalishi chipukizi wazuri, anazalisha chipukizi wanaofanana na yeye tu, kwa sababu ina athiri. Kwa mwanafunzi naye akitoka akifungua mimbari yake, naye akimkorofisha apanda nao, yeye ajua ndio sunna. Sasa kwamba mara manhaji ilivyo, mtu akichafua wewe panda naye juu. Kwa hiyo kumekuwa na baadhi ya lugha, hawa vijana waliokuja sasa hivi wa kisalafi, mashaallah, ukiwakosea bwana wewe utajuta, labda uhame msikiti. Sasa hili si jambo zuri, tunatakiwa sisi tubadilishe mwelekeo. Tuko kwenye kheri, walillahi alhamdu, tunamwomba Allah tuthibitishe katika kheri hiyo. Na pia pia vile vile tuelewe kwamba si chombo kwa lazima ya kuwazuia watu kuingia katika manhaji hii. Turekebisheni miamala yetu, wenye tabia ya kula amana za watu waache, wenye tabia ya utapeli waache, wenye tabia ya mambo ya munkarati, mambo ya maasia, mambo ya wanawake, make ule jibu moja mbaya sana. Mtu anaweza kuambia bwana alhamdulillah, namshukuru Allah kaninusuru bwana, mimi bwana kwa wanawake sipo kwenye sigara, sipo nibakia mpira tu. Sasa mpira tu ulevi. Mwingine sema mimi bwana alhamdulillah kwa wanawake sipo kwenye mpira, sipo sigara, simo bangi nini. Bwana siasa bado sijamisi ndio bado tu, wewe bado hujaingia. Kwa hiyo wewe usiseme kwamba baadhi ya jambo fulani ndio bado, hilo ambalo bado ndio linakufanya wewe kuwe bado. Sasa kwa hiyo lazima tuhakikishe tunajipamba na sifa nzuri. Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ni mfano mwema, na masahaba zake pia walikuwa ni mfano mwema. Kwa hivyo wewe unaposoma dini, kwanza usome kwa lengo la wewe mwenyewe ujue dini na ujinga ukuondoke katika dini, lakini pia uwe na azma ya ndugu zako pia unaowafahamu na usiowafahamu ukaondolee ujinga huo. Nenda ukaisimamie dini. Dini hii haina walimu wa kuifundisha, hali ni mbaya. Sijui nyie mko hapa Dar es Salaam kwa sababu mna mashehe wengi, ila sisi tunaotoka mikoani hali ni mbaya. Mimi naamini hata huku itakuwa hali ni mbaya hivyo. Sasa kama watu hawataisoma dini, lini tutaweza kuwarudisha watu kwenye dini? Na dawa hii lengo lake ni kuwarudisha watu kwenye dini, na dini watakiwa watu warudi, sio dini ambayo tuliwakuta wazee wetu wakidumu nayo. Ni dini ambayo alikuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inahitaji watu wajipambe na tabia nzuri, inahitaji watu wajipambe na sifa ya elimu. Usiache kusoma, hakuna muda wa kuacha kusoma. Pata fursa ya kusoma, kaa usome. Na wewe mwenye familia kubwa na majukumu mengi, pia tenga muda magharibi mpaka isha usome. Na watu waache tabia za kupeleka walimu majumbani kwao, waache tabia za kupeleka walimu majumbani kwao. Wajua ustadhi, mimi na kazi nyingi sana, naingia saa 12 natoka saa 12, afu natakiwa nimalizie baadhi ya kazi. Kwa hiyo nakuomba inshallah utakuwa unakuja nyumbani kwangu kisi kwa Jumamosi na Jumapili kunifundisha. Hiyo elimu unacheza wewe, usome, kwa sababu asili ya elimu inapatwa, sio ikupate wewe nyumbani kwako. Kwa siku mwalimu anakuja Jumamosi na Jumapili, anakuta ndio wageni wako wamekuja, mwalimu anakaa na kusubiri. Na kwa sababu huyu mwalimu yeye anaangalia tarehe, yeye angalia tu makubaliano tusii kuanzia saa 6 mpaka saa 7. Ikifika saa 7 wageni hawajaaga, naye anaaga. Sheikh inshallah kesho Jumapili tutaonana. Yeye anahesabu kalenda yake imesimama, ikifika kalenda anakuja. Ndio watu wanaozalishwa hapa. Hichi kizazi mwakionaje, itakuwa kizuri kweli? Ha? Umeenda kwa mwalimu mwanafunzi wako kumfundisha, ndio umekuta tangaza matokeo. Anakuambia Sheikh, tusubiri tujue jamaa apata ngapi. Na wewe ukimwambia Sheikh hiyo haifai, kibarua kitaishia hapo. Sasa inabidi ustahimili, sema inna dhalika min azmi al-umur wasbir ala ma asabak. Mwenyewe ajiletea zile aya, ajiliwaza kidogo kidogo, na baadhi ya hadithi, yasiru wala tuasiru, wabashiru wala tunasiru. Wajipa mwenyewe hadithi za kujiliwaza kidogo kidogo. Kumbe uko kwenye haramu, lakini ukiulizwa mbona ulienda kwa dada yako ukamkemea, ukamkuta na mambo yake ukampigia kelele, mbona hapa washinda kupiga kelele? Hapa kuna mshahara wa mwisho wa mwezi au unalipwa kwa wiki, na kwa dada yako hamna kitu. Kwa hiyo kusema haki ni rahisi. Mnanielewa vizuri? Tunahitaji watu wa kuisimamia da'wa hii, lakini tukumbuke kwamba Allah sio fakiri. Wewe ukiacha kusoma na ukaacha kusomesha, Allah sio fakiri. Allah ana waja wengi sana, na atawaleta wengine, hatujui kutoka wapi, watakuja kuisimamia dini na watakuja kumwabudu kwa uzuri. Kwa kila mmoja kwanza aweke ulazima kwamba anatakiwa asome dini, japo ajue hiyo swala yake vizuri na ajue akida yake vizuri, ili watakapokuja watu kumharibia akida yake iwe rahisi yeye kujinasua. Niye mwakumbuka kwamba katika vijana waliokamatwa wengi katika matukio mbalimbali ni vijana wenye nasaba na sunna, au haiko hivyo? Mpaka leo ukienda maofisini na mabasi kama ya kwetu unapata shida, unatazamwa sana. Mpaka leo jamani, fananisha mimi. Kumbe hakufananishi, yule anakuchunguza wewe, unajua kujilipua hapa. Watu watatoka salamu mudadi mpaka wewe utoke, yani hana raha. Ukisafiri wafatiliwa watu. Umeenda wapi, umesema nini, kuna nini, nikuwaje? Ni kwa sababu vijana wasiokuwa na ufahamu wa dini walihitaji kuipigania dini. Utapigania usichokijua, lazima utaharibu tu wewe. Haya ndio madhara. Lakini kama utatenga muda wa kuwa unakaa kusikiliza durusi za sunna, wewe hautakuwa mjinga walipo. Watakapokuja watu kukuletea fikra zako, fikra zao, utakuwa wajua, hapana, hii sio manhaji. Manhaji yetu sisi haipambani na watawala. Manhaji yetu sisi haimo katika siasa. Siasa hii ya kitawakuti ipo siasa ya dini, sio siasa hii ya kitawakuti. Utaelewa, utaweza kujinasua. Kwa hivyo lazima wakubwa wasome na lazima wadogo wasome. Na wewe ambaye mke wako pia hana muda wa kusoma, wewe tenga muda wa kumsomesha mkeo. Kama unaona hakuna mahala pa kumpeleka mke wako akasome dini, basi wewe tenga muda wa kumsomesha mkeo. Kwa sababu katika watu pia wanaathirika mitaani ni wanawake. Vikao vya mikopo vimekuwa vingi mitaani, na mkeo ni mshiriki. Na wewe wasema wanawake washabadilika, lazima tuwe na subira. Kwa hiyo kama hautakuwa na subira utaacha wanawake kila siku. Lakini kumbuka, huyu mke wako ndo mlezi wa watoto wako nyumbani. Kama yeye kaingia katika mikopo ya mitaani ya kukopeshana kwa riba na kushiriki katika mambo ya umoja wa mitaani isiyokuwa na sura ya dini, basi elewa wewe unaharibu familia. Alafu Allah atakuuliza siku ya kiyama, kwa hivyo andaa majibu ya kumjibu. Ndugu zanguni, nasaha zangu kwenu na kuhusieni, tengeni muda wa kusoma dini. Hii dini inahitaji kusoma, na uzuri wa dini hii ni dini imekaa katika mfumo wa kielimu, sio dini imekaa kwa ujinga wala kwa ushabiki. Kwa hiyo watu wasome dini ili wamwabudu Mola wao katika usahihi. Na wazee pia, hata kama wanaona sasa hivi wakisoma hawahitaji haraka, hawaelewi, basi wakae wasikilize. Allah atawapa taufiki, wataelewa. Na vijana waongeze juhudi ya kusoma. Lakini kwa wale wanaotoka mikoani wamekuja kusoma huku, someni mrudi kwenu. Wale waliotoka mikoani wamekuja kusoma huku Dar es Salaam na miji mingine, wasome warudi makwao, mkawasaidie ndugu zenu, hali mbaya. Umma unahitaji ufikishiwe dini, na watu ni wengi, lakini wafundishaji wa dini ni wachache. Nasaha zangu zimeenda, lakini na imani nimezungumza sana kitu hili. Kwa hiyo kama kutakuwa na maswali yatakuwa mengi, na watu watauliza baada ya adhana. Kwa hivyo niishie hapa. Namuomba Allah tabarak wa taala atufahamishe na atupe hamu ya kusoma dini yetu na kuisimamia dini, na pia atujalie kuwa na mwisho mwema katika maisha yetu haya ya dunia. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kabla sijatoa nafasi ya maswali, nimekuwa katika mazungumzo yangu nikihimiza watu kusoma dini, na kuna mfumo ambao upo sasa hivi, sikugusia mfumo huu. Baada ya kuwa Waislamu wameona kwamba ulimwengu umebadilika na wazazi wengi wamemili katika sekula, wanahitaji watoto wao wajue Kizungu, wanahitaji watoto wao wakae maofisini, wakatokea ndugu zetu katika imani Waislamu wenzetu wakatengeneza mashule yanaitwa shule za Kiislamu. Wazazi wengi wamepeleka watoto wao huko na wamewatoa madrasa, lakini kila mmoja ni shahidi kwamba huwezi ukaijua dini katika mfumo huo. Na wewe mzazi unatarajia kumpata mtoto mwema, huwezi kumpata katika mfumo huo. Wazazi, badilisheni mwelekeo. Hapa kuna markazi, kuna vijana wanasoma. Ukiangalia vijana hawa wanaosoma dini, unaweza kuta wengi wametoka nje ya Dar es Salaam, si wakazi wa hapa. Hili tatizo liko mikoa mingi sana. Lakini pia wazazi wengi wanawapeleka watoto wakasome dini baada ya kuosha feli. Sasa mtoto wangu nimejitahidi kwa kila hali bwana, nimemlipia gharama, lakini bwana kafeli. Sasa asikose vyote, bora aje amalizie huku. Sasa unaletewa mtoto kaisha pinda, lakini pia na simu yake hiyo ina mambo ya ajabu. Hizo hadithi zitakaa wapi? Na hiyo Qur'ani itakaa wapi? Kwa wazazi, badilisheni mwelekeo. Watoto wasomesheni dini, na ninyi wenyewe someni dini. Mimi naamini mkianzanyie kusoma dini ni rahisi kuwasomesha watoto wenu dini. Lakini pia ile tabia ya kudanganyana kwamba mtoto wangu anasoma shule fulani ya Kiislamu, alhamdulillah amemaliza form 6 anajua dini yake vizuri, uongo. Kama yuko mmoja anaweza kusimama nikamuuliza maswali, haiwezekani, muhali. Kwa siku usome vipindi viwili vya dini, ndani ya masaa manane ya kusoma umesoma upuuzi mwingine, alafu tuambie utajua dini baada ya miaka 6, we mwongo. Hakuna dini utakayojua. Labda inawezekana ukajua kutawadha, kwa sababu kutawadha hata mtu akisimini leo kimfundisha atajua kesho, inawezekana. Lakini tukikuuliza taratibu za udhu, kwamba udhu pia una masharti, tutajie mawili, inaweza kuwa tatizo pia. Lakini pia tukikuuliza hayo masharti ya udhu, tunaomba tutajie moja kwa dalili, pia itakuwa tatizo. Sasa mnafikiri kizazi cha baada ya sisi na hawa wadogo zetu, mnafikiri kitakuwa na hali gani watu wasiposoma dini? Hali itakuwa ni mbaya sana, kwa sababu leo ongezeko la vijana wa Kiislamu katika makundi yote ni kubwa. Sasa tujitahidini wazazi, tubadilishe mwelekeo, tusomeshe vijana wetu dini, hasa hasa vijana wa nyinyi wa mjini wa Dar es Salaam. Nyie mkisoma dini ndio mtaweza kuwasomesha wenzenu wa Dar es Salaam. Maanake kuna kasumba moja, sijui kama huko ipo, lakini najua iko sehemu nyingi. Mtoto wa mjini anapewa nasaha na mtoto wa mjini, au sio? Shekhe wa mjini atapewa nasaha na shekhe mwenzake wa mjini, na mtu wa mjini atanasihiwa na mtu wa mjini. Ukija wewe unatoka kijijini, waulizwa kutoka wapi, mbona unaongea kama lugha isiyoeleweka? Kwa sababu umetoka huko machimboni. Atakiwaje mtoto wa mjini? Sasa watoto wa mjini, someni dini, ili nyie mtakapokaa katika hivi viti mkawaambia wazee wenu na kaka zenu waelewe, ambao wanahitaji mifano ya Kidar es Salaam, maelezo ya Kidar es Salaam na mbinu za uzungumzaji za Kidar es Salaam. Sisi tunaotoka mashimoni huko tunakuwa kama tuna vituko fulani, baadhi ya mifano yetu haieleweki, na haya yatakuwa ni majuto baadaye. Mimi nilipewa kesi moja ya hapa Dar es Salaam, tukio la ajabu. Somo, mwamjua somo eh? Yule anayekaa na harusi siku 7, kijana akaoa. Sasa yule somo katoka mjini, wamekuja huko kwetu kijijini. Somo akampa kijana maelekezo, ambia kijana niandae, nakuja. Kaisha mvua binti nguo, waza kama kama kulikuwa kijisema fulani vile, lakini tukio la hakika. Binti kaisha funiwa nguo, kawekwa pale kwenye kitanda, kijana ambiwa ah, na wewe jiandae. Hapo sasa yule mama, mbona wewe utoki? Ambia ah, mimi nitoke sasa. Nini ipo hapa? Ndio nakuelekezea. Kijana akasita. Ah, kijana. Mimi mzee nitakutamani wewe. Niendeleeni, sisi tumeshamaliza huko. Sisi hayo kwetu ya kawaida bwana. Kijana akavua nguo. Eti baada ya tukio anakuja kuuliza swali. Sheikh hapa hukumu yake itakuwaje? Eh? Sasa yule bimkubwa, bimkubwa wa kibongo. Wewe ukisema moja yeye kashafika 12. Utaanzia wapi kumpa nasaha? Maana ukienda kumpa nasaha yeye anakupa wewe. Sasa nyinyi watu wa Dar es Salaam, hebu someni. Muwasaidie ndugu zetu. Waislamu wenzetu, watoto wa mjini wenzetu. Na imani haya niliyomalizia yatoshe. Na kama kutakuwa na muda wa maswali basi yaulizwe, wallahu a'lam. Atakuwa hadhir na mhadhara wa kutoa ndugu yetu Afuna Kaum Abu Musa Abu Bakar Musa Kiza hafidhahullah ta'ala wa ta'ala. Ni kipindi cha maswali, kwa hivyo tutakwenda na utaratibu wa kuangalia yaminan ila shimalan. Kuna yoyote mwenye swali, basi kwenye kikombe. Sije kathibiti kauli ya mhadhir kwamba inawezekana Kiswahili au usuluhu wa kuzungumza hauelewi, kwa sababu tutauliza maswali kwa namna mbili. Upo uwezekano watu wakawa wameelewa sana vizuri, yaani wameelewa, hawana hata haja ya kuuliza maswali. Lakini pia upo uwezekano watu wakawa hawajaelewa kabisa, ndio sababu wanauliza nini hawajaelewa. Yote yanawezekana, na ikiwa hivyo itakuwa aliyoyazungumza Ahuna Abu Musa yatakuwa yanathibiti fulani. Sasa mimi naomba nizisome hizi karatasi kwanza kabla tujaenda huko. Anauliza mzungumzaji wa kwanza kupitia sana hapa, kuna hukumu gani kwa vijana ambao wanasoma kwenye vyuo au vituo ambavyo sio vya kisunna, wakawa wamekutana na nasaha hizi, tayari wamo ndani ya vituo ambavyo sio vya kisunna, lakini wanasoma huko qala Allah qala rasul bila fahamu salafi sahihi. Ama kama itakuwa hivyo ilivyoulizwa, vijana wao hawana udhuru wa kuendelea kusoma huko, kwa sababu elimu kama utaisoma bila usahihi itakuwa ni tatizo pia, na hautakuwa na mafanikio mazuri. Elimu ni dini, basi lazima uangalie wapi unapochukua dini yako, na unapokuwa unasoma mahala na wewe wajua kama mahala hapa sio mahala pa sunna, yani haifundishwi elimu katika njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi ondoka, nenda kasome mahala ambapo utaisoma dini vizuri kwa ufahamu sahihi, ambao wamefahamu dini hiyo wale waliotangulia. Na hakuna madhara makubwa sana yanayowapata wengi wanaosoma dini kama kutofahamu manhaji salaf, yani kama kutofahamu njia ya wema waliotangulia. Hili ni tatizo kubwa sana, na hawa wengi utakuta ni wabishi kupindukia, kwa sababu wamejazwa shubuhati nyingi kwenye kichwa kiasi zishamvuruga. Sasa ukimwambia kwamba wewe shekhe ukokosea ni hapa, haiwezekani, haiwezekani. Mmoja aliniambia mimi kwamba haiwezekani mtume afundishe dini yote na mambo yote ya kilimwengu, haiwezekani. bila shaka kuna mambo ameyaacha, watu watakuja kuyavumbua kwa ufahamu wao tu. Alafu huyu ninaongea naye Kiarabu, hebu niambie mnaanzia wapi? Huoni kama ana kazi ngumu sana mtu huyu, na ana watu wanamsikiliza? Ambia shekhe, haya sio maneno ya kuzungumza wewe shekhe, haya atakiwa azungumze mtu ambaye hajakaa darasani. Lakini tatizo sio yeye, tatizo ameipata elimu katika mambo hiyo, amepata elimu kinyume na manhaji sahihi. Kwa hiyo anazo manhaji alizowekewa kwenye kichwa, ambazo wewe unapomfundisha haya au unapomwambia haya unayomwambia, hayaingii kwenye kichwa chake, hakuelewi haraka. Na anaona kwamba kila mmoja wetu sisi ana haki ya kufahamu Qur'an na Sunna kwa ufahamu wake, na hili ndio tatizo kubwa sana ambalo lapelekea wengi wanazidi kuharibikiwa. Wanakubali kwamba tutakiwa tusome, lakini usitupangie mahala pa kusoma, na hili jambo haliwezekani. Lazima uangalie wapi pa kusoma. Kama mahala panafundishwa qala Allahu qala rasulu qala sahaba, hapo utajua dini, lakini kinyume na hivyo huwezi kujua dini. Kwa lazima mtu angalie manhaji, na kama sehemu anayosoma si sehemu anafundisha kupata manhaji ya wema waliotangulia, basi aondoke sehemu hiyo, na hakuna udhuru wa kuendelea kuwepo. Wallahu a'lam. طبعا خطأت الفجر وانقطع الوزر كما عمر الخطاب قطعيا سكين من صمان ومحمد بن سيرين وكفرفا إن هذا العلم دين انظروا عمن تأخذون دينكم أكون أوزور. نعم كتك أفاني وصلي لنجيني كنا مزازي أنا بينا ديني كساء alafu anachukia Uislamu wenyewe, hali ya kuwa sio kafiri, ni Muislamu. Je, anastahili kumfuata na kumheshimu? Lakini cha mwisho kabisa, kitu sunna hataki kusikia kabisa kwa mwanaye huyu, anataka ajue manzila yake na mama yake ikoje. Kama mtu atapata ibtilaa kama hiyo, maana mtihani kama huo wa kumpata mzazi jahili katika dini kwa kiasi hicho, kwamba hataki kusikia habari ya dini, anachukia sunna, hataki kusikia neno sunna nyumbani kwake, atakiwa aendelee kuamiliana naye kwa wema, amuheshimu kama mzazi wake. Lakini mzazi huyo akiingia katika hatua za kumzuia katika dini, haruhusiwi kumtii mzazi huyo katika jambo hilo. Mzazi anaheshimiwa na haki zake zipo, lakini ikifikia hatua mzazi akazingilia haki za Allah, basi hawezi kutiiwa katika jambo hilo. Mzazi kama huyo mathalan hataki kwamba mtoto afuate sunna, mtoto hana haki ya kuacha kufuata sunna kwa sababu ya mzazi. Anatakiwa aendelee kufuata sunna, na baba yake au mama yake ataendelea kumheshimu kama kawaida. Na kama mzazi ataona kwamba hilo mtoto wake kuendelea kufuata sunna au kusoma dini yake ni kutokumheshimu, basi yeye aone hivyo, kwa sababu la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa ya kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi Allah ambaye ndiye muumbaji. Na huyu kijana kama atakuwa adabu yake iko nzuri kwa mzazi wake, asa Allah akajalia mzazi wake akabadilika, lakini pia asiache kumwombea dua mzazi wake, Allah amuongoze amtoe katika hiyo hali. Na pia mtahadharishe mzazi wake kama kutakuwa na alfadhi anaweza kuwa anajitamka anaweza kumtoa katika dini, kuangalia na waqidu al-islam pia. Na kama mzazi atakuwa anaichukia dini na anachukia watu wa dini, basi ana hatari mzazi huyo. Kwa hiyo kijana pia atakiwa atafute muda na namna ya kumlingania mzazi wake, lakini pia kumwombea dua mzazi wake huyo. Haruhusiwi kumtii na anatakiwa aendelee kumheshimu, wala hakuna nafasi ya kumvunjia heshima mzazi, ila atakapohitaji yule mzazi kuivunjia heshima dini, hapo heshima yake itavunjwa kwa ajili ya heshima ya dini. Wallahu a'lam. Naam, sasa ni wakati wa kupata mtu wa kusema. Wakati wa kupata mtu wa kusema kwenye swali. Karatasi zimekwisha. Lakini kwa muda huu mfupi tunaashiria huku wa kumi. Sasa tunataka mmoja huku, mmoja huku. Naam. Al-Akhamis. Naam. Nasogea hapo ndio kwa vizuri zaidi. Au itatosha huku? Asante. Kwanza, hii La kwanza sisi tunaosoma dini walimu zetu wenyewe wanaotusomesha hapa sio kwao. Wao wenyewe hawajarudi makwao. Sasa sisi itakuwaje turudi makwetu? Nyie rudini. Na wao wasingekaa hapa nyie msingesoma. Sasa kisiwe kigezo kwamba mwalimu wangu mbona yeye kwao sio hapa. Yeye kesha kuja hapa na familia na muda mrefu na miaka mingi, hebu mpe udhuru huo, alafu wewe rudi kwenu. Simeleka vizuri. Na huenda kama vijana wa hapa watasoma, itafikia watu hao walimu hapa wataenda makwao tu, na kama hawataenda wataenea katika vituo vingine. Mimi naona mji huu pia ukitaka misikiti ya sunna kutembea unaihesabu, au si? Na kuna uwezekano nyie wenyewe mkaniambia iko mitano au iko miwili au iko mitatu. Kwa nini? Sababu wanaosoma wachache, lakini kama vijana wa hapa watasoma, shekhe kama akaishazalisha vijana watatu wanne, ni rahisi kutawanyika katika misikiti mingine na dawa anaweza kuenea vizuri. Ama mtu kurudi kwao katika swali lake la pili au sehemu ya pili, kwamba je, mtu anaweza kwenda sehemu nyingine tofauti na kwao? Kama kwao kuna mtu, basi aende sehemu nyingine. Kama kwao nguvu inatosha, aende sehemu nyingine akasemeshe dini. Watu wanahitaji kujua dini. Vijana wasome, waende watawanyike vijana wakasomeshe dini. Na wale mkienda kusomesha huko dini, msiende kwa watu masharti kwamba wapeni ngapi. Na moja katika tabia ya vijana, ukimwambia kijana kuna kituo bwana kinahitaji dai na wewe ushamaliza, mbona umekaa huko? Sasa mimi niko tayari kuja, waulize wanatoa ngapi. Wewe mwalimu alikuwa anakufundisha, ulimuuliza watu wangapi? Si umesoma tu wewe na kila siku kwa watu wangapi kwa mwalimu wako? Kama ulikuwa hutoi ngapi, na nenda kwamba akatue kule, alafu utakachopewa kitapatikana huko huko. Hii kazi ngumu pia, hili ni tatizo hasa mikoani. Ila ukija Dar es Salaam hakuna haja ya kuuliza ngapi. Bwana kuna kitu Dar es Salaam, ah basi. Kwa sababu Dar es Salaam hata kama watu wa msikini watakupa shilingi 200, basi mtaani unaweza kupata zaidi ya 500. Kwa hiyo unaweza kuchukua msikitini na mtaani. Na wao utaona watu wanalala saa 7 za usiku, wanakesha kwenye majumba tu, wanakutoka hapa baada ya magharibi, hapa ni baada ya isha, hapa baada ya saa ngapi, wanazunguka kwa majumba kama anafanya hesabu ya sensa vile. Kumbe asomesha watu dini. Sasa vijana warudi makwao. Kama makwao kuna watu wa kusomesha dini, walillahi alhamdu takuwa kheri, wewe na wazazi kuwasaidia. Na ama kama hawezi kuwasaidia, waende miji mingine wakasomeshe dini. Hali ni mbaya, inahitaji vijana wasome na waende wakasomeshe. Wallahu a'lam. Alafu anauliza wazee wasomeshe watoto wao dini, lakini wazee wanasomesha upande wa sekula. Dini inasemaje kuhusu kusoma upande wa sekula? Nikijibu hili ndio atauliza swali. Dini imeweka masharti, masomo haya si sababu ya kuvunja dini. Ikiwa masomo yale yatakuwa sababu ya kuharibu dini, mtu asende kusoma. Kwa kama mtu anaweza kusoma sekula na akahifadhi dini yake, asome. Ayauliza swali. Na yameandikwa kama lengo na kiko lengo la biashara na kiko na lengo la kupambana na dunia ya upande wa pili. Naam. Maana kulikuwa na baadhi ya mambo labda yanaumiza sana wazee watoto wao katika kufuata taratibu. Kwa hiyo na wao wakaona katika kupambana na hilo wakaanzisha makundi hivi labda wale watoto waweze kufuata taratibu hivi labda kwa jamii. Ili pengine kumbu na upande wa pili mashule yatakaa chini kabisa kuna kama hiyo na hilo labda nalo tunaliangalia ili itawasaidia kwa hilo au wapeleke kwa hata huko upande wa pili ambapo na serikali tunapata kuona kwa kwao labda au wanakosa kupata nidhamu ya sara kwa mwingi wao. Anasema sababu za kuanzishwa mashule kwamba kwanza hali zilizokuwa nazo Waislamu zilikuwa ni mbaya, kwa hivyo watu kama wakaona wafungue mashule ili kunusuru hali ya Waislamu katika masomo haya. Pia vile vile kwamba wapate kusoma hiyo dini, hata kama itakuwa kwa kiwango kidogo, watu watafanya biashara zao, lakini watoto pia watasoma dini. Sasa ni bora kuwapeleka katika hayo mashule yenyewe waendelee kusoma hiyo dini kidogo, au sawa kuwapeleka katika yale mashule ya serikali ambayo labda kwa mashule mengine ambayo watu wanavuliwa na hijabu, wataambiwa sivae hijabu na nini. Tutasema kwanza tuwashauri wale wenye mashule yao kubadilishe mfumo wa kusomesha dini. Allah wajalie kwa wasomeshe watoto dini iliyosomeshwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na lau kama wataikubali manhaji sawasawa, manhaji sahihi, basi itakuwa wao wanaweza kufikisha kheri kwa wale watoto. Na hivyo sababu ya kutoikubali kwa manhaji imekuwa ni dhiki kwao pia kufuata dini. Bali mashtaka yanayokuja kwamba kwa watoto ambao wameshafahamu sehemu katika manhaji wanapata shida sana katika mashule hayo ya Kiislamu. Baada ya kuwa mtoto anapofahamu manhaji iliyofundisha hivi, labda kule nyumbani kwao ametoka katika manhaji sahihi, anapata shida sana kwa mwalimu anayemfundisha hajui chochote katika manhaji. Kwa hiyo anakuwa yeye kila mwalimu akifundisha ndio mgomvi wake. Hatimaye mtoto anasoma bila raha katika shule hii. Na leo aendelee kusoma basi afuate vile shule inapotaka. Bali wengine hupewa masharti kabisa. Sasa hili pia ni tatizo lingine. Kwa hiyo wale wenye mashule wafuate mfumo sahihi wa dini. Na wasomeshe watoto wao dini, kwa maana walipofungua shule zao kwa nia ya dini, wasomeshe dini kwa kweli na sio ujanja ujanja katika dini. Na lao watabakia hivyo walivyo, basi wao na zile shule zingine wako sawa sawa tu, kwa sababu kusoma masomo hayo ni hiari ya mtu, na mtu anaweza akaharibikiwa zaidi pia. Kwa mtu aangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama ilivyo katika hadithi katika sahiha Muslim, Mtume anasema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, kuwa na pupa wa kuendea kulifanya lile ambalo liko na manufaa na wewe. Manufaa ya kwanza ni katika dini. Manufaa ya dini ya kikasasa, manufaa ya dunia yapo. Haya hayana budi, wewe lazima utayapata tu. Lakini kama itakuwa haya manufaa yako ya dunia inakuja kuharibu manufaa yako ya dini, wewe una hasara kubwa sana. Na hili lipo kwa sehemu kubwa sana kwa hawa watu wetu ambao wanasimamia mashule haya. Kwa hiyo mzazi lazima awe makini, angalie lilikuwa na manufaa kwake na kwa mtoto wake. Kwa sababu Allah atamuuliza juu ya neema ya huyo mtoto, kampotezea umri wake kiasi gani. Leo kuna watu wangapi wamekuja kujua dini huku bwana? Kwa kujituma yeye, sio kujituma na baba yake au mama yake, hapana. Kwa yeye mwenyewe juhudi zake za kwenda msikitini kufuatilia darasa ndio akaja kujua dini. Lakini mzazi hana mchango wote. Kwa hivyo hii ni dhima pia. Wazazi lazima waangalie kwamba wasomeshe watoto wao dini. Dunia ipo tu. Wala haina haraka. Ukikimbia utaipata na ukitembea polepole utapata. Kwa sababu umeletwa hapa na riziki yako ikapangwa, inakutafuta kuliko wewe unavyoitafuta. Kwa hiyo utaipata tu. Nadhani itakuwa kwa ufupi nimekuelekeza. Atachelewa hivyo kuandika katika haraka haraka na mzania feli hapo ingine limetibiwa, yani swali limetibiwa hapo kwa muulizaji alaka alotoka na huyo aliyota karatasi hii, na sikili atakuwa amestafidi vile vile. Ni vipi hukumu ya baadhi ya wanafunzi waliotoka makwao wakasoma na wakamaliza, lakini wakabaki kwa ajili ya kujishughulisha na dunia. Nafikiri litakuwa limejibika kwenye swali lililopita kama hivyo, lakini hili hapa ni kama labda yuko mwenyewe angeweza kunyoshea kidogo. Anasema sekula kuliko sekula kuliko dini, na kusema bila sekula hatuwezi kufikia malengo ya dini. Wanasema kwamba ulazima wa kusoma dini ni kumfundisha mtoto Qur'an, na akijua kusoma Qur'an zima imekwisha. Labda nini mnaweza kumsaidia hivi kwake kidogo, unaona kama hata namna ya kumsaidia al-akhi ili aweze kujua ajibu vipi, mimi nakosa hapa. Kwa hivyo unaona kama yupo pengine tunaweza tukatoa nafasi ya kuendelea fulani. Naam. Swali lake shekhe anasema kwamba baadhi ya mashekhe wanasema kwamba yani sio lazima watu wote wasome dini, waweza kusoma baadhi alafu itatosha kwa wengine. Sasa mimi nadhani haya maneno yako wazi tu kwamba mtu akizungumza kwamba sio lazima watu wote wasome dini, wanaweza kusoma baadhi na wengine wasisome, wewe unapenda kuwa katika kundi gani? Wasiosoma? Au mtoto wako wewe katika kundi gani na wasiosoma? Haya maneno hata kwa mtu jahili naona kama yana utata pia kwenye kichwa chake, yaani kwa mtu tu mjinga tu hawezi kukuelewa haraka. Sasa kama wewe ukisema watu hakuna lazima wa kusoma dini, sasa nani ataanza kumsalia mwenzake hapa? Kwa hiyo baba anaweza akaamua tu, watoto wangu alhamdulillah wao wamehifadhi Qur'ani, na wewe umehifadhi juzu tano, na wewe juzu kumi, wote swali raka ya kwanza, wewe ya pili, wewe ya tatu, mimi nitakaa kwenye kiti tu hapo. Alafu nyinyi mtakuwa mnaniswalia mimi. Inawezekana? Si maneno hayakubaliki kuingia kwenye kichwa cha mwanadamu sawa sawa. Lakini pia mtu akishakuwa katika utetezi wa jambo hufikia wakati akazungumza maneno mpaka hajui mwingine kayatoa wapi, kwa sababu hawa ya nafsi ndio inakuwa iko mbele ya mdomo wake. Kwa hiyo unaongoza kile atakachokitamani utasoma. Ama sehemu ya pili kwamba wazazi wanaona kwamba wakiwasomesha watoto wao Qur'ani ndio tayari washajua dini, ifahamu potofu. Kusoma Qur'ani huwezi kujua dini kwa kusoma Qur'ani. Qur'ani hii ya kwetu, labda ingekuwa Qur'ani ile waliosomesha kina Musa Abdul Umair, ikiwa ile utajua dini, kwa sababu ile ina ufafanuzi, unasomeshwa, unatafsiriwa, unaeleweshwa na kazi yake unaambiwa, hiyo Qur'ani kweli. Lakini kama hii ya kwetu alif kampanda be, be kampanda te, hii ya kwetu huwezi kujua. Na kweli utaona ni wasema kwamba wanawasomesha watoto wao masomo yale sekula, alafu ikifika saa kumi na moja mpaka magharibi wanasomeshwa Qur'ani. Nasema ukishasomesha mtoto Qur'ani dhima imeondoka. Alokudanganya kusoma Qur'ani dhima imeondoka nani? Mimi naona kama huyu mtu pia adanganya wenzake. Qur'ani iliyokuwa yasomeshwa wakati ule ilikuwa someshwa Qur'ani ndani ya aqida. Kwa mtu akisoma Qur'ani atoka amejua fahamu ya Qur'ani sahihi. Sisi hapa wao ukisomesha mimi Qur'ani pia kuisoma peke yake ni tatizo, na huna muda wewe unaisomesha mwenyewe, pia tafsiri yake hujui. Tafsiri yake mpaka ukachukua msahafu bila sala Farsi ndio uje unitafsirie. Mimi na wewe tunakuwa tuna hali hii moyo, tutadanganyana tu, tutajua dini kwa njia gani? Na ndio waona kwamba waweza kuwa watoto wengi wajua kusoma Qur'ani, wameingia kwenye mashindano, wana hali nzuri katika usomaji wa Qur'ani, lakini hawajui chochote katika akida yao, wala hawajui chochote katika fikihi yao ya dini. Na ndio maana tunaona makundi haya mashia wampata wafuasi wengi, hawa manani Qur'ani yuna wampata watu wengi, hawa mapote mbalimbali wampata watu. Kwa sababu gani? Watu Waislamu wengi hawajui akida yao iko wapi, na mtu pia vile vile hajui tu dini yake kabisa, kwa sababu hajasoma dini. Kwa hiyo kusoma Qur'ani, mtoto wako kamwekea mwalimu wa kumsomesha Qur'ani ili apate muda mzuri wa kusoma skuli, wewe pia upoteza mwelekeo. Hiyo sio njia sahihi. Mtoto lazima asome akida yake ya tauhidi vizuri, amjue Mola wake. Mtoto lazima asome fikhi ya dini yake vizuri, azijue ibada zake na miamala yake na watu, lazima asome. Na kama huyo mwalimu atakuwa sema hivi ni kwa sababu ya kutengeneza biashara yake, lakini si maneno sahihi, na anapata dhambi kwa maneno hayo. Naam. Naam, anasema kwamba wanasema haiwezekani yakatimia malengo ya dini bila siku. Yaani haiwezekani watu wakaweza kusimamisha dini pasina kusoma sekula. Lazima watu wasome sekula na wasome na dini ndio wataweza kusimamisha dini. Na wanatumia dalili ya aya, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwa. Hiyo ndio shubha ambayo wanaitumia wao, sio dalili. Hiyo ndio shubha. Utata. Hiyo haiki dalili, inaitwa utata. Sasa utata huu wazidi kuwatatanisha wao. Allah aliposema a'iddu lahum mastata'tu min quwwa, aya hii imeteremka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alikuwa anajua biology. Alikuwa hajui. Jawabu alikuwa anajua. Hiyo ndio jawabu. Alifundisha wapi? Sasa ukisema hivyo ni kwamba kuwa ambayo Allah asema waandalieni hao makafiri mnachokiweza katika kuwa, nguvu yoyote ile. Nguvu ya kwanza ya muumini ni imani. Ndio nguvu. Wao ukipewa bunduki pasina imani, wao utakimbia tu. Si unaona Marekani wanapokimbia au huoni? Ha? Si unaona? Au wewe huonaje? Zamani, sasa hivi umeshaacha. Zamani uko huoni. Sasa nguvu ya kwanza ya muumini ni imani. Hiyo imani wao wasema mtu asitengeneze. Sasa atapigana vipi? Hii ndio nguvu ya kwanza. Ambayo nguvu hii ikithibiti, hii nguvu ya pili ambayo wao wameona kama ndio nguvu, ni sehemu ya nyongeza ya ziada. Sasa huo ni mtazamo finyu wa mtu kutoijua manhaji. Siku zote kama mtu hajui manhaji sahihi, basi hizi sasa yeye huona ndio dalili. Muulize tu huyo kwamba hiyo sekula ilifundishwa karne ya ngapi, na wale waliokuwa hawajui sekula walitawala ama hawakutawala. Mimi naamini kwamba huyo mtu atakuwa hajui, na kwa sababu hajui na akawa hana budi kuzungumza, basi akaona bora azungumze hivyo. Lakini akisema hivyo pia anaweza kuwa anawatukana hata salafi wetu waliotangulia, mtume na masahaba zake. Anaweza kuwa watu wake walikuwa hawajui sekula, lakini pia atakuwa jitukana yeye, walitawala vipi kama walikuwa hawajui sekula? Waliwezaje kutawala na walishinda vita ngapi? Na kuna mahala walikwenda kupigana, hawakupigana, watu wamesalimu amri tu wakakubali, bwana basi chukueni nchi. Ilikuwaje? Sasa nguvu ya kwanza inayotakiwa itilie umuhimu ni nguvu ya akida, nguvu ya imani sahihi. Watu wajue akida sahihi, wamjue Mola wao. Kuna mengi kiko tuzungumza. Kile tungeweza kutoa vitu vingi, mifano mingi tungeweza kutoa, lakini haikuwa mada yetu. Kwa hivyo tutasema kwamba watu wanaweza kuisimamia dini yao na dunia yao pasina chakula. Inawezekana. Lakini watu hawawezi kuisimamia dini kwa kujua sekula, hawawezi kabisa. Itahitajika wakawatafute walimu wa dini, sasa waje wafundishe kuswali, kutawaza, kuoa. Kama sasa hivi shekhe anatafuta shekhe wakati wa kuoa, au si wakati wa kuoa na wakati wa kuzika na wakati wa akika. Shekhe ana vitengo vyake maalum, lakini muda mwingine shekhe hajulikani. Wallahu a'lam. نعم شيخ هي صلى مشي بس ما لزت السؤال ان شاء الله. Nani nitumie hii kwa sababu niweze kufika vizuri nukta yangu ya msingi kama sehemu ya kuomba alafi kusherehekea vizuri nukta hii. Nitatumia mifano miwili ambayo inaweza ikaeleweka katika namna tofauti tofauti. Mfano wa kwanza ni kuhitaji nasaha kutoka kwako na maelezo kunako mfano huu mmoja. Unakuta kijana mashaallah ana nahau vizuri mashallah, anasoma akida, anafikiri, lakini anasikia mahala kwa sababu alisoma Kiarabu, ana Arabi kale, anatafuta chuo ambacho anaweza kaapply akafanya maombi kwa kutumia ile Arabi yake, akafanya mtihani au vyovyote vile akaweza kuingia kwenye chuo akitaraji kuna manufaa yake fulani na waislamu. Nafikiri hapa kuna mafungamano makubwa baina ya elimu yake aliyosoma na nafsi zinakuwa zina ugomvi na nukta ya riziki. Kwa naomba kwenye hili nalo utupe maelezo mazuri kama nataka kwetu sisi ambao tunasoma, halafu baadaye tukajikuta tunakuwa na tamaa fulani sehemu fulani hivi, nafsi zinahitaji nasaha sana katika nukta hii hivi. Kwa huu mfano na mfano mwingine, mtu amesoma vizuri mashallah, ana nukta hizi za kielimu iko vizuri, lakini anaweza kukutana na mtu ambaye amepitia kwenye mashule anajua jua Kiingereza kidogo, akawa anamuomba basi nifundishe basi hata hivi angalau kidogo hata kuongea. Hii nao nafikiri ni nasaha zile tunahitaji tunasihi katika nukta hii, kwamba kwa baadhi ya watu kama mimi nikimuona yule mashaallah anajua nahau, bila shaka moyo wangu unakuwa ni dalili kwake, natamani sana kwamba lau ningekuwa kama yule, lakini yeye atamani hiki ambacho mimi nilipata dharura ya kukipitia kwa hali ngumu, yeye akitamani hiki ambacho mimi nakiona labda sasa hivi kinanipa uzito katika kuifahamu dini yangu. Mimi na taa yao katika hii mfano ni mimi. Muda wetu umetuishia, siwezi kuwa na nasaha ndefu katika hili na wala siwezi kuwazungumza mengi katika hili, lakini zote elimu ikikosa matendo inazalisha vitu vingi sana. Ni kweli huyo mtu anaweza kuwa amesoma akida, amesoma hiyo kitu hii, amesoma hadithi, lakini bahati mbaya amekosa malezi ya kiimani mpaka akampelekea yeye kuwa na tamaa na wale wasiojua dini. Malezi ya kiimani, unajua malezi pia ni tatizo. Mtu anaweza kusoma alhamdulillah, amesoma vitabu vya aqida, amesoma hadithi, amesoma nahau vizuri, amesoma Qur'ani vizuri, lakini bahati mbaya hakupata wa kumlea. Yule mwalimu pia aliyekuwa akimfundisha mgonjwa kama yeye, kwa hiyo akawa haathiriki mpaka ajisukume yeye mwenyewe katika kuendea zile amali ili aweze kubadilika. Sasa huyu kupelekea akatamani yale ambayo wenzake wanajuta kwa muda waliopoteza na umri uliopotea, ni kutokana na mtu ima amekosa matendo ya kiimani, imani yake ile masomo yake hayakuwa na matendo mazuri, kwa sababu elimu kama haina matendo mazuri haiwezi kukubadilisha. Hata huyo inawezekana ni hivyo, kwa sababu ni vigumu leo mimi nimesoma alafu eti nika apply kuingia mlimani, wakati watu wanaomba wanatokaje mlimani, alafu mimi nionekane naenda kuomba kwamba niende nikachukue degree ya pili wapi, mlimani, mahala ambapo kusalimika na madhambi. Yani inawezekana pia uruhusiwe kuzungumza na mwingine kufanya toba kila wakati tu ha? Afu mtu kama mimi kwa leo nakwenda kule tunataka nikasome, hili ni tatizo kubwa sana, kwamba mimi ima ile imani yangu ni dhaifu, yale niliyosoma na ninayotenda tofauti. Kwa hiyo huyu mtu amekosa malezi, na hili ni tatizo kweli, kwamba tulipokuwa sehemu nyingi hatuna wa kutulea, basi tumepata elimu lakini haina malezi. Kwa hiyo tabia zetu na elimu imekosa matendo, athari ya elimu inakuwa haipo. Cha msingi tu ni kwamba vijana hao mitazamo hiyo waiache, mitazamo yao si mitazamo sahihi. Na mtu kwenda kujifundisha Kiingereza kwa rafiki yake sio tatizo, kujifundisha Kiingereza, Kinyamwezi, Kiha, Kichaga, soma tu. Sasa akasoma kwa ajili ya kwenda kufanyia dawa kule kwao au kwa rafiki zake wengine, lakini kama anakuwa anasoma ili ndio akatafutie kazi ofisini, kijana umeona alikuwa anavaa kanzu mashallah, sasa kwa sababu kapata kazi sheli kaamia kwenye jezi. Sasa cheki jezi hizi vipi? Kwani pale mafuta ufuza na kanzu haiwezi utapoteza lita? Uislamu hauondoi maslahi ya mtu bwana. Kwa hiyo kama kazi itakupelekea uambie uvue kanzu, basi acha ile kazi, alafu Allah atakutafutia kazi nyingine. Lakini haya ni malezi ya kiimani. Sasa yapo kayapata, aweza kuwa hakupata tangu amesoma huko, mwalimu anamwambia shekhe, mitihani inaanza wiki ijayo, angalia bwana, mwaka wa mwisho huu shekhe, daraja ni mbili tu, upate mumtazi ile jida. Kipoteza shahada yako umekwisha baba, utakwenda kuwa mwadhini wa msikiti. Kwa hiyo kijana maskini anasomea filumadhi na mudhari na amri na masdar kwa sababu ya kutengeneza shahada, lakini akimaliza mtihani ukimuuliza ulisoma nini hajui. Kwa hiyo bado hatujalea, kwa hiyo tunakosa watendaji wazuri. Allah tuwafikishe tusome tuyafanye kazi na tunayosoma. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ordo mo vindo di a